1 met Renze Klamer. Wat vinden we eigenlijk van de nieuwe maatregelen? Het 1 Vandaag opiniepanel heeft van zich laten horen. De resultaten hoort u straks na het NOS-journaal van 4 uur met Michel Koenen. Twee doktersassistenten zijn aangehouden omdat ze handelden in valse vaccinatiebewijzen. De vrouwen van 30 en 31 werken allebei in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. De assistentes hielpen tientallen mensen aan zo'n vaccinatiebewijs zonder dat ze daadwerkelijk een prik kregen. In het registratiesysteem vulden de assistentes in dat mensen waren geprikt, zodat ze een eigen QR-code kregen. De patiënten betaalden daarvoor tussen de 500 en 1000 euro. De politie doet nu onderzoek naar de klanten. Bij het RIVM zijn vandaag bijna 9200 positieve coronatests gemeld. Dat is een flinke stijging vergeleken met gisteren en het hoogste dagelijkse aantal sinds half juli. En de ziekenhuisbezetting is wel iets afgenomen naar ruim 1300. De bezetting op de IC's is wel licht gestegen met 10 naar 250 in totaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de coronamaatregelen die demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge gisteravond bekend maakten. De Kamer debatteert er nu over. Maar het is al duidelijk dat Volt en fractie Den Haan de maatregelen steunen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Dat betekent dat er een meerderheid is en dat dus vanaf aankomende zaterdag je ook je QR-code moet laten zien als je naar de sportschool gaat, naar een museum, in het zwembad komt. Het kabinet kondigde ook maatregelen aan voor de toekomst, zoals de invoering van het coronatoegangsbewijs op het werk. En de wet moet daarvoor nog wel worden aangepast. En ook wordt er gekeken naar het verplicht tonen van de coronapas op andere plekken, bijvoorbeeld in niet-essentiële winkels. In België is huiszoeking gedaan bij 8 militairen en 3 kazernes. Het heeft waarschijnlijk te maken met de zaak Jurgen Konings, de voortvluchtige militair met veel wapens en munitie bij zich, die de Vlaamse viroloog Van Ranst wilde vermoorden. De GGD Hart voor Brabant roept mensen op vandaag niet meer naar de nieuwe priklocatie in Den Bosch te komen. Het is te druk. Vandaag is hij voor het eerst open. Mensen hebben geen afspraak nodig voor een vaccinatie. Vattenfall gaat samen met onder meer Shell en de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS een fabriek bouwen voor synthetische kerosine. Die wordt gemaakt van afgevangen CO2. Die komt van een waterkrachtcentrale in de buurt. Het Academisch Ziekenhuis in Maastricht leidt studenten versneld op tot IC-verpleegkundigen. Dat is hard nodig vanwege de hoge werkdruk door corona, maar ook door de vergrijzing. Maastrichtse ziekenhuis is een van de eerste in Nederland die de studenten zo intensief op de werkvloer begeleidt. En de aanpak vraagt veel van de begeleiders. Je hebt je eigen werk nog en daarnaast heb je een cursist. Ja, die wordt eigenlijk ingepland bij zijn werkbegeleider. Het kost heel veel energie en heel veel commitment, ook van het hele team. Maar we denken altijd, we krijgen er ook heel veel voor terug. De opleiding duurt een half jaar. 40 studenten met een verpleegkundediploma, die doen nu mee. De bemanning van een Nederlandse viskotter heeft in het kanaal een rubberboot met zo'n 30 migranten aangetroffen. Ze zijn overgedragen aan de Franse kustwacht. De boot dreef niet ver uit de Franse kust bij Boulogne-sur-Mer. De vlootmanager van de betreffende rederij zegt dat de vissers in het kanaal steeds vaker rubberboten met migranten tegenkomen. Het weer nog grijs, maar heel soms nog wat zon. Alleen in Limburg en in de kustgebieden kan wat regen vallen. Het is 8 tot maximaal 11 graden. Morgen in de ochtend weer kans op mist, lokaal wat regen en dan wordt het opnieuw maximaal 11 graden. En hoe gaat het op de weg? Bij de ANWB is Jolanda van der Velden. De spits is duidelijk begonnen. De meeste files staan zo'n beetje in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar 195 kilometer. Merendeel levert 5 à 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar was een aanrijding vlakbij het Ketelplein. Vanaf Leidschendam is het langzaam rijden met zo'n 20 tot 25 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een klein half uur tussen knooppunt Ridderkerk en het Rechttunnel, staat een te hoge vrachtwagen voor. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. Lange tijd stond er een vrachtwagen met een kapotte aandrijfas op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de Merwedebrug ongeveer een half uur tot 3 kwartier vertraging. Tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar is het langzaam rijden tussen Leiden-Zuid en Wassenaar over 3 kilometer met ook een kwartier op onthoud. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl. U stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. Avro Tros. De coronamaatregelen. Niemand heeft er zin in, maar de noodzaak wordt nog wel gevoeld. Behalve die coronapas op het werk. Daar is geen groot enthousiasme voor, ziet het Eén Vandaag opiniepanel. En ook in Politiek Den Haag is het laatste woord over die maatregelen nog niet gesproken. Joost Vullings volgt het debat dat daar op dit moment gaande is. En in Afghanistan mag alleen nog maar betaald worden met de lokale Afghaanse munt. Terwijl juist de Amerikaanse dollar daar heel gangbaar is. Dit besluit heeft dan ook grote gevolgen voor de Afghaanse bevolking. Eén Vandaag. Met Renze Klamer. Het is woensdag 3 november. Lammert, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb jij gezien vandaag? Nou, je bent ondernemer of niet. En Siewert van Linde is het in hart en nieren. Want ondanks alle columns van Joep van Teck en de met een rechtszaak dreigende advocaat Plasman heeft zijn stichting Hulptroepenalliantie gisteren, direct naar de persconferentie, een mail gestuurd met een opzienbarend bericht. Geen mea culpa of meelijwekkend zelfinzicht. Nee, de stichting laat weten maar liefst 10% korting te geven op hun mondkapjes. Ja, 10% korting. En dat terwijl het toch wel een non-profit-organisatie was. Ja, dit is een stichting en niet de BV. Nee, precies. Dus waar die korting dan vandaan komt. Nou ja, goed, dat statement is volgens de Volkskrant vorige maand ook van hun website verwijderd dat ze een non-profit zijn, dus wie weet. En aanhangers van QAnon wachten in Dallas op de terugkeer van de vermoorde president John F. Kennedy. Sinds gisteren wacht een grote groep mensen op Dealey Plaza op zijn komst, maar ondanks dat de profetieën zeiden dat JFK daar gisteravond zou verschijnen, is hij nog niet gezien. Hè? Mocht hij alsnog besluiten te komen, dan zal vreemd genoeg niet hij, maar Donald Trump opnieuw worden aangesteld als president, die dan gaat aftreden en opgevolgd zal worden door John F. Kennedy Jr., die in 1999 omkwam bij een vliegongeluk. Dus ik voorzie enkele uitdagingen bij het vervullen van deze profetie. We gaan het zien. Too little, too late. Dat vinden de leden van het Eén Vandaag opiniepanel van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet gisteren bekend heeft gemaakt. Op dit moment vindt er een debat plaats over die maatregelen in de Tweede Kamer. Daarover later meer. Maar eerst is hier Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag opiniepanel. Goedemiddag, Joyce. Ja, hoi. Goedemiddag. Meer thuiswerken, mondkapjes op, 1,5 meter afstand. Tenminste, dat is dan een advies. Ja. Jij hebt bij het panel gepolst. Ja, wat het alwetenpanel, wat ze ervan vinden. Vertel. Precies. Nou, meteen na de persconferentie hebben we een onderzoek uitgedaan. En inmiddels hebben ook 22.000 mensen meegedaan. En ja, ik zie eigenlijk brede steun voor alle maatregelen die gisteren zijn aangekondigd. Vooral dat aangescherpte thuiswerkadvies, hè, dat je minimaal de helft van je tijd moet thuiswerken, dat heeft het meeste draagvlak. Daar is driekwart voor. Mm-hmm. Maar ja, mensen vinden het met deze besmettingscijfers ook goed, ook goed om weer een mondkapje te gaan dragen. En ook die invoering van de coronapas bij amateursport en op een terras kan op steun rekenen. Oh. Ja, al is die voor terrassen wel het laagst. Ja, want het is buiten. En misschien weet je nog wel de vorige keer dat het daarover ging. Dus er kwam ook heel veel protest vanuit de samenleving. Is dat in de Tweede Kamer toen ook nog weer ingetrokken. Ja. Daar was toen bij ons ook vrij weinig steun voor. 25% toen in september. Maar dat is nu wel iets gestegen. Naar de helft. Oké, nou, een steun dus voor de maatregelen. De vraag is natuurlijk wel of die maatregelen nog op tijd zijn met de oplopende cijfers. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is de situatie in de ziekenhuizen de komende tijd eigenlijk vergelijkbaar met die van vorig jaar? Ja, inderdaad. Nou ja, en ik zie die frustratie zie ik ook wel terug bij het panel. Een meerderheid vindt dat het kabinet, en ik kan wel zeggen, voor de zoveelste keer te laat ingrijpt. Pas als het echt niet meer kan, komen ze met een persconferentie en met maatregelen. Ze denken dan ook niet dat het echt de tijd te keren is met dit pakket. En er is zelfs een groep, een derde, die zegt van ja, ze hadden veel harder moeten gaan ingrijpen. Omdat, Ernst Kuipers zegt het al. Er is nu al overbelasting in de zorg. Reguliere zorg wordt uitgesteld. Ja, en als je nu ingrijpt, dan betekent het ook nog dat pas over een paar weken het effect daarvan te zien is. Ik denk dan ook altijd wel, ja, is natuurlijk lekker makkelijk praten. Want als je een maand geleden dit had ingevoerd, had iedereen gedacht, wat is dit nou weer? Ja, dat zou kunnen. Kijk, je ziet inderdaad wel dat mensen nu tevreden zijn dat het kabinet in ieder geval iets doet. Ja. Maar ja, ze vinden dat het te laat is en hadden gehoopt dat het eerder zou zijn. Ja, en het is natuurlijk ook nog zo dat er iets in de lucht hangt. Het zou nog wel eens erger kunnen worden. Hè? Op 12 november is er zomers listmoment. Ja, precies. En die angst is er ook wel. En we peilen natuurlijk vaker. Zijn er zorgen over het coronavirus? In juli maakte 60% van de mensen zich zorgen over het virus. Dat was toen met die uitbraak ook naar dansen met Jansen. Toen gingen de clubs open en ging het mis. En we zien nu weer dat 60% van de mensen zich zorgen maakt. Dus het is weer terug op dat niveau. En dat zit er onder andere in dat mensen denken dat dit pakket niet gaat helpen. En dus inderdaad dat die ernstige maatregelen waar het kabinet gisteren al over sprak misschien nog wel eens echt werkelijkheid gaan worden. Ja, dat dansen met Jansen, dat was iets wat veel jongeren deden. En die jongeren specifiek balen flink dat de maatregelen weer worden aangescherpt op de sportvereniging. Maar ook weer terug naar basismaatregelen als die 1,5 meter. Dat zien ze eigenlijk gewoon niet zo zitten, merkte onze verslaggever Harm van Attenveld. Het is wel vervelend weer. Je denkt weer van, we moeten weer 1,5 meter mondkapjes in de school en zo. Het is wel flauw dat het weer terugkomt, zeg maar. Ik heb echt geen zin in. Maar persoonlijk, ik heb liever dat er dan wel of tenminste regels zijn op school dan dat het online is. Want online leer je persoonlijk helemaal niks van. Ja, ik vind het een beetje bullshit met gevaccineerd zijn en zo. Want het slaat gewoon nergens op. Nu ook de sportscholen moet je gewoon een testbewijs hebben om naar binnen te gaan, een coronapas. Ja, ik vind het een beetje bullshit eigenlijk. Ja. Je bent niet gevaccineerd? Nee, nog niet. Kijk, als het moet, dan wil ik het wel gaan doen, maar anders niet. Ja. En die prik heeft ook nog geen zin. Waarom? Je gaat die prik nemen, vervolgens het gebeurt er, kan je een half jaar een nieuwe prik gaan nemen. Want dan is die niet meer geldig. Van wat prik dan? Plus je kan nog eens dinges hebben, corona. Plus je kan iemand anders corona geven. Dan van wat prik je eigenlijk? Persoonlijk vind ik het een beetje bullshit. Want ik vind, je krijgt zo toch wel dat verschil tussen gevaccineerd en ongevaccineerd. En dat is iets wat ze niet willen, maar toch krijg je het nu. Nou, merk je dat ook hier op school? Ja, uit onze klas zijn heel wat mensen niet gevaccineerd. Ik zit op voetbal, dus ik heb sowieso wedstrijden op de zaterdag. Dus... En dan moet je nu vanaf zaterdag je een QR-code kunnen laten zien. Ja? Heb je die? Ja, ik ben gevaccineerd, dus ik heb mijn QR-code wel. Alleen ja, het is wel spijtig voor de mensen uit mijn team die dat niet hebben. Ja, want weet jij, jouw team, hoeveel hebben we het dan niet? Volgens mij ben ik wel de enige uit mijn team die het heeft. Dus je bent de enige gevaccineerde in jouw hele voetbalteam? Ja. Ja. Dus het wordt eenzaam dan zaterdag? Ja, best wel. Ja, Joyce, de vraag is natuurlijk of mensen zich ook gaan houden aan de maatregelen. Want steun is 1 en het opvolgen, dat is 2. Ja, nou ja, we hebben inderdaad gevraagd of mensen de intentie hebben, hè, zo moet ik het ook wel zeggen, om zich aan die maatregelen te houden. De meesten zeggen dat mondkapjes en afstand houden van vreemden geen probleem is met deze besmettingscijfers. Maar dat ligt anders bij het afstand houden van familie en vrienden. De oudere mensen uit ons panel die zeggen dat nog wel te zullen gaan doen. Die zien daar nog wel de noodzaak van in. Maar de jongeren, dus de mensen onder de 35, daarvan zegt nog maar een kwart zich aan die maatregelen te zullen gaan houden. Ook omdat ze zeggen, ja, ik ben gevaccineerd en dan is het toch niet meer nodig. Maar vooral omdat ze zeggen, ja, die knuffel, die aanraking, dat vind ik zo belangrijk. De psychische schade is zoveel groter als ik dat niet meer doe. Ja, dan word ik misschien maar een keertje ziek ervan, maar dat heb ik ervoor over. Oh ja, ja. Ja, ja, ik snap het ook wel, toch? Bij vrienden en familie. Je bent nu zo gewend om het weer wel te doen. Dat moet je echt ja, weet je, ja, ik heb het zelf natuurlijk ook wel meegemaakt dat iemand verdriet heeft. Of dat. Dat is natuurlijk is ook heel ingewikkeld. Of je er standaard bij iedereen niet meer aan gaat houden. Of in uitzonderlijke gevallen niet meer aan gaat houden, toch? Nou ja, kijk, bij vreemden willen mensen zich er wel aan houden. Ja. Dat vinden ze soms zelfs juist wel prettig. Weet je wel, in de supermarkt zo'n. Hoef je niet meer die cachère te knuffelen. Dat precies. Wel, komt er goed uit. Maar ja, gewoon in het geval van vrienden en familie. Ja. En zeker ja, jongeren die zeggen, ik heb dat gewoon nodig. Rutte en de jongen zeiden gisteren ook dat als dit pakket maatregelen niet genoeg blijkt te zijn, dat ze dan harder moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld door werkgevers juridisch mogelijkheid te geven hun werknemers te vragen naar die coronapas. Harm van Attenveld vroeg hoe mensen daar tegenaan kijken. Coronapas ben ik geen tegenstander van, zeg maar. Maar ik denk ook, als je gaat kijken naar deze tijd, volgens mij moeten we leren leven met dit virus. Hè. Om ons heen zien we ook dat de effectiviteit van de vaccins afnemen. Dus of dit nou lange termijn de oplossing biedt, weet ik ook niet. Het wordt heel veel gevraagd aan ons. We moeten weer mondkapjes op. Eventueel de coronapas op de werkvloer. Waarvan ik zeg, ja, eigenlijk is het ook een vorm van discriminatie en privacy. Ik werk voor een groot logistiek bedrijf. Ik kom mijn kantoor niet binnen zonder QR-codes laten zien. Ja, er wordt gewoon vriendelijk gevraagd. Ben je gevaccineerd? Nou, ik kan dat laten zien dat ik dat ben. Nou, dan mag ik doorlopen. Dus, ik heb er niet zoveel moeite mee. Als jij de vrijheid krijgt en neemt om je niet te laten vaccineren, nou, dan is dat een vrijheid die we hebben in Nederland. Helaas zitten er alleen wel bepaalde consequenties aan. En dus ja, daar zit ook een soort keuze in. Dan wordt het meer geen dwang, maar wel toch een grote mate van drang. Dus ja, en ik denk dat je dan inderdaad je knoop moet tellen. Ik vind dat je mensen altijd de keuze moet geven. Of ze wel of geen vaccin nemen. En door ze te verplichten om dat op werk te laten zien, of andere essentiële plekken, ga je mensen eigenlijk indirect dwingen. Ik geloof niet in die indirecte dwang. Ik vind dat niet goed. We zijn intussen zo ver, na bijna 2 jaar... dat dat geen redelijke discussie meer is tussen verschillende mensen. Ik blijf wel het gesprek aangaan met mensen. Ik ben zelf gevaccineerd en ben ik ook ervoor dat zoveel mogelijk mensen dat doen. Maar ik vind ook wel dat mensen de vrijheid moeten hebben in Nederland om het niet te doen. Ja, het is natuurlijk ook nogal wat als je om te werken, wat we in principe allemaal moeten doen om ons brood te kunnen smeren, en daar dan ook die coronapas moet laten zien. Wat vindt de panel ervan, Joyce? Nou, ik merk ook al, ik hoor het ook in de reportage, dat het gevoelig ligt, ook bij ons panel. En ja, ook niet alles nog bekend erover. Hè. Dat is natuurlijk alleen maar een suggestie gedaan gisteravond. Maar we hebben het voorgelegd, inderdaad. Wat zou je ervan vinden, zo'n coronapas op het werk? Ja, en dan zie ik toch dat de helft het wel ziet zitten. Bijvoorbeeld omdat ze zien dat in het buitenland het wel werkt. Hè. In Italië wordt genoemd. Maar een groot deel, 42%, vindt het echt veel te ver gaan. Omdat het leidt tot verdeeldheid op de werkvloer. En ja, mogelijk ook werkgevers opzadelt met problemen, zoals personeelstekort. Ja, en je hebt ook specifiek aan werkgevers gevraagd, toch? Ja. Ja, precies. Ja, werkgevers mogen het nu nog niet vragen. Het kabinet werkt er dus aan om dat eventueel juridisch mogelijk te maken. Maar zelfs dan blijven ze bezwaren hebben tegen de coronapas op het werk. Ze vinden het ethisch niet in orde. Maar ja, ook zijn ze bang voor personeelstekorten, zoals ik al zei. Als ongevaccineerden thuis moeten blijven. Zo zegt een werkgever daarover. Een aantal van mijn personeelsleden is niet gevaccineerd. Ik krijg grote personeelsproblemen als dit wordt ingevoerd. Dan zou ik zelfs een aantal dagen per week moeten gaan sluiten. Ja. Het is ook zo, ja, als je naar Hugo de Jonge luistert gisteren, is het toch een beetje man met bekeringsdrang. Zo ervaar ik het misschien wel. Het is echt iemand die probeert binnen te kletsen in het vaccinatiekamp. Met alle goede bedoelingen. Ja. Met natuurlijk ook de hoop dat dan, en misschien het aankondigen van zware maatregelen, dat het mensen ook extra noopt om te gaan. Ja, nou ja, we hebben dit ook gevraagd. We hebben ook werknemers gevraagd wat zij vinden van die coronapas. En je ziet dan ook dat de helft van de werknemers het geen goed idee vindt. Gevaccineerd of ongevaccineerd. Maar vooral ongevaccineerde werknemers verzet zich helemaal hevig tegen dit plan. Die zeggen zelfs, mijn ontspanning is al afgepakt door de pas. Hou mijn werken buiten, straks werkloos omdat ik geen controlemaatschappij wil. Het moet niet gekker worden. En we hebben gevraagd, zul je dan toch gaan laten vaccineren. Het kabinet kan die hoop laten varen, want met de kennis van nu zegt slechts 2% van de ongevaccineerde werknemers zich door deze maatregel alsnog wel te laten inenten. Maar toch was het weer druk bij de GGD in Brabant. Ik zag hele rijen staan. Ja, daar zeiden ze zelf over. Wie dat waren? Wie waren dat, Lambert? De woordvoerder van de GGD zei, ja, de ene dag is druk, de andere dag niet, daar is geen pijl op te trekken. Terwijl ik dacht, er was gisteren toch wel iets aan de hand. Maar goed. Dankjewel, Joyce Bovenhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Straks spreken we nog Joost Vullings over het debat over de maatregelen. En zometeen, Afghanen mogen vanaf nu niet meer met de dollar betalen. En dat heeft flinke gevolgen. Maar eerst gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het wordt hier en daar wat drukker. De meeste vertragingen heb je nu op de A4 onderweg van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Benelux ruim 35 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk bij Vlaardingen. Dan nieuws via de NOS. Gynaecologen, abortusartsen, expertisecentra Rutgers en Vion roepen op tot strengere regels voor abortusgastlessen op middelbare scholen. NOS Story is onderzocht hoe jongeren tegen abortus aankijken en stuiten daarbij op die gastlessen. Maxime de Vries van NOS Story, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, die gastlessen over abortus die de zorgen geven bij abortusartsen. Waar moet ik dan precies aan denken? Ja, het gaat om lessen die gegeven worden door organisaties die zelf zeggen tegen abortus te zijn. En in die lessen worden dan bijvoorbeeld veel afbeeldingen getoond van de ontwikkeling van bevruchting tot foetus. Met daarbij bijvoorbeeld termen als de baby. Of er wordt gevraagd aan leerlingen, welk gevoel krijg je nou als je ziet dat een abortus een einde aan dit leven maakt. We spraken ook jongeren die vertellen dat ze soms foto's van bebloede foetussen uitgedeeld krijgen. Dus kenniscentra en abortusartsen zijn daardoor bang dat er toch een eenzijdig beeld ontstaat. En dat je dan bijvoorbeeld aan het einde van die les toch met het gevoel achterblijft dat je tegen abortus moet zijn of tegen abortus bent. Ja, dus dat het in plaats van informatievoorziening echt een beetje als overhalen is bedoeld. Ja, daar zijn organisaties bang voor inderdaad. Oké, en wat zegt het ministerie van Onderwijs hierover? Iedere school is vrij om zelf te bepalen welk lespakket zij kiezen of wie ze uitnodigen voor gastlessen. En ze kijken daarbij niet per se naar de inhoud, maar meer of je aan het einde van het jaar een kerndoel hebt bereikt. In dit geval is het dus dat jongeren moeten leren over bijvoorbeeld de diversiteit van seksualiteit. Dus je mag een gastles geven over tegen abortus zijn, onder de voorwaarde dat jouw docent in hetzelfde jaar wel duidelijk maakt dat abortus een recht is in Nederland. En dat je dus uiteindelijk je eigen mening daarover kan vormen. Ja, en of dat dus ook gebeurt, een balans zijn. Dat weten jullie dan niet, of wel? Wat zeg je? Of dat dan gebeurt, hè? Dus of die leerlingen in hetzelfde jaar dat ook te horen krijgen, dat abortus in Nederland gewoon een recht is, dat weet je wel of niet? Nou ja, dat kunnen wij niet controleren, omdat wij natuurlijk niet de rest van het jaar bij dat curriculum zijn of in die lessen zijn. Maar in principe is dat hoe het moet vanuit het ministerie van Onderwijs. Okay. En de onderwijsinspectie die controleert dat wel. Dus aan het begin van het jaar controleren zij welke plannen er zijn voor om je lessen in te delen. Mm-hmm. Dus de onderwijsinspectie controleert dat wel. Wij hebben dat zelf niet kunnen controleren. En de jongeren zelf, want jullie hebben gevraagd hoe zij kijken naar abortus en ook naar dit soort lessen. Wat voor reacties mm-hmm. krijg je dan? Nou, we zagen dat dit soort lessen vooral worden gegeven op gereformeerde of reformatorische scholen. En een meisje dat we spraken, dat vertelde bijvoorbeeld dat ze dus in de les te zien krijgt en te horen hoe een abortus gebeurt. En dat ze best wel schrok van die beelden. En dat ze ervan overtuigd is dat een abortus echt niet kan. Dus dat soort reacties hebben we onder andere gekregen. En ja, we hebben toch onderzocht dat onder andere deze lessen, samen met social media en de actualiteiten, wel degelijk bijdragen aan hoe jongeren uiteindelijk over abortus denken. En dat een deel van de jongeren wel nu meer tegen abortus is dan eerst. Oké, Maxime de Vries van NOS Stories, dankjewel. De Taliban staat alleen nog de lokale Afghaanse munt toe als betaalmiddel in Afghanistan. En dat is een probleem, want veel families ontvingen juist dollars van vrienden en familie uit het Westen. De Afghaanse Afghani is op dit moment 0,0095 euro waard. Dat is dus minder dan een eurocent. En de economie staat al op instorten in het land waar de Taliban de touwtjes strak in handen heeft. Lammert. Ja, eerder vandaag hadden we contact met een journalist in Afghanistan die we vaker spreken. Zijn naam is bij ons bekend, maar zullen we vanwege zijn veiligheid niet noemen. Hij bevestigt het nieuws van het afschaffen van buitenlands geld en vertelt ook over de slechte staat van de economie. De Taliban, they ban the foreign currency. The current situation, specifically about the economical situation, unfortunately the people, they are facing significant problems in terms of economy because the poverty rate is getting higher day by day and so there is lack of job. Ja, de armoede neemt ziende ogen toe, zegt hij. En er is ook nog een groot gebrek aan werk. Hij vertelt verder dat de tienduizenden mensen die voor de regering werkten nu nergens meer aan de bak komen. En dat degenen die nog wel werken voor deze regering niet betaald krijgen. Nou, lekker dan. Slecht voor de economie. Waar de economie tot voor vandaag ook grotendeels op de dollar dreef. Nu dus niet meer. Ja, wat betekent dat eigenlijk voor het land? Niloufar Rahim, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. U bent arts, voorzitter van Afghaans-Nederlandse stichting Kei Han. En collega's van u zitten daar, familie van u zit daar ook. Wat dacht u toen u het bericht deze ochtend las? Ja, verschrikkelijk. Het is weer inderdaad opnieuw een terugzet, als het ware. Hè? Het is verbazingwekkend eigenlijk. Ja. We hadden hier 2 weken geleden Hans-Jaap Melissen te gast. Die was toen net terug uit Kabul en heeft daar mensen gesproken en vertelde ja, dat hij eigenlijk maar 1 keer per dag iets konden eten. Geen geld hadden en wat ze nog hadden ook een beetje bewaard, omdat ze bang waren voor een ineenstortende economie. Zijn dat ook verhalen die u meekrijgt? Ja, absoluut. Er zijn ook heel veel mensen inderdaad die inderdaad dus geld kregen van familieleden. En dat werd al niet heel structureel eigenlijk uitgekeerd. Dat was dan per week mocht je maar een bepaald bedrag ophalen bij de bank. En niet meer omdat er gewoon geen geld was. Omdat men inderdaad niet meer kon geven of kon nemen als het ware. En ja, dit is weer opnieuw nog een terugslag daarin. Ja, want kunt u eens uitleggen wat dat voor verschil maakt voor een gewone Afghaan? Als die dollars, ja, als daar niet meer mee betaald mag worden? Nou, veel. Want de dollar, dat was eigenlijk ook naast Afghani. De dollar die had natuurlijk waarde in Afghanistan voor alle import en export. Met name de import was natuurlijk belangrijk voor Afghanistan. Dat gebeurt allemaal in dollar en in de Pakistanse rupee. En die beide worden nu dus afgeschaft. Dat betekent dus heel veel waardevermindering. Het geld dat roleert dus niet meer. En ja, wat betekent dit dus voor alle mensen die nog wel uiteraard aan het werk waren? Dus dat zij geen inkomen meer hebben. En daarnaast voor alle andere Afghaanse bevolking, dat inderdaad de armoede toe zal nemen, de voedselcrisis toe zal nemen. En ja, dat is echt verschrikkelijk. Voor de gewone burger is dit gewoon niet te doen. Nee, je zou bijna zeggen, waarom doen ze het dan? Maar ze willen de Taliban wel niet afhankelijk zijn van zo'n Amerikaanse munt. Ja, ja, het is echt bizar, want enerzijds hoor ik dan verhalen, de Taliban doet dit als soort van een druk natuurlijk, om wel de leningen Activa natuurlijk alsnog wel te krijgen, wat nu gepauzeerd is. En daarnaast hoor ik dat men zegt, ja, ze proberen juist de waarde van de Afghani omhoog te krijgen door de dollar bij zich te houden. Het is echt bizar. Ja. En dit maakt het dus ook lastiger voor duidelijkheid voor veel bijvoorbeeld Afghaanse families die in Nederland leven om familie daar te steunen, financieel gezien. Ja, absoluut. Want nu hebben ze de keuze inderdaad. Als je dus bijvoorbeeld geld stuurt via MoneyGram of Western Union, je hebt altijd het risico, want dat werd ook gezegd, dat brengt risico's met zich mee, want dat wordt allemaal getraceerd door de Taliban. Maar je had de keuze in dollars ontvangen of in de Afghaanse valuta ontvangen. En de dollar had gewoon veel meer waarde, ook natuurlijk met het oog op de toekomst, want dus niemand is het leven daar zeker. Wellicht willen ze wegvluchten of moet er iets anders gebeuren. Ja. En nu hebben ze die keuze niet meer. Over het wegvluchten gesproken, de laatste keer dat we u even naar dit programma spraken, zaten collega's van u daar nog vast. Hebben die inmiddels zicht op vertrek uit Afghanistan? Nee, helaas nog steeds niet. De situatie is helaas nog steeds onveranderd. Zij lopen nog steeds gevaar en hebben ook geen inkomen en werk. En ja. Ja, wij zijn eigenlijk ook nog geen stap verder. Dus veel zorgen over de winter. Ja, absoluut. Okay. Bedankt, Niloufer Rahim, voorzitter van Afghaans-Nederlandse Stichting Keihan. Nederland is een vies landje. We hebben het vaker gezegd de afgelopen dagen. Maar Nederland staat in Europees opzicht zo goed als onderaan als het gaat om klimaat. Op de 29e plek. En dat is niks om trots op te zijn. Denemarken daarentegen vinden we terug in de hoogste regionen. Dus verslaggever Bart Hettema ging er maar eens heen om inspiratie op te doen. Dat zo. Ster. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpianos.nl. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. NPO Radio 1. Het is 1:30. Michel Koenen met het NOS Nieuws. In Amsterdam zijn twee doktersassistentes aangehouden voor de handel in valse vaccinatiebewijzen. Ze hielpen tientallen mensen die niet waren geprikt aan zo'n QR-code. En daarmee verdienden ze per keer 500 tot 1000 euro. Bij GGD-locaties waar mensen zonder afspraak een coronaprik kunnen halen is het drukker dan normaal. Volgens de GGD is dat goed te merken in onder meer Drenthe, Limburg, Brabant, Gelderland en Twente. Een aantal regio's zet extra personeel in. Minister Grapperhaus heeft begrip voor de actie van de politie Rotterdam om dronebeelden te delen van het uit de hand gelopen woonprotest bij de Erasmusbrug. De politie kreeg kritiek op het harde optreden, maar de beelden moesten duidelijk maken dat het begon met provocaties. En Grapperhaus vindt dat de politie mag laten zien dat er meer kanten aan een verhaal zitten. En amateurclubs zoals de Harkemaanse Boys en VV Staphorst hopen dat de KNVB de invoering van de coronapas op sportlocaties kan uitstellen of zelfs tegenhouden. Vanaf zaterdag moet iedereen van 18 jaar en ouder een coronapas laten zien om toegang te krijgen tot een sportcomplex. Willemijn Aubert, ik zat vanochtend op de fiets en de kinderen vroegen, is het al winter? Want het was wel heel koud. Ja, het was ook echt heel erg koud. Vond ik ook. Maar ja, misschien vinden andere mensen het heel erg lekker. Want ik heb een kleintje die zegt, oh, kan die winter komen? Echt? Die vindt het nog niet koud genoeg. En die wacht heel erg op de sneeuw. Nou, dat was er vandaag ook nog niet. Maar het was natuurlijk op veel plaatsen in ons land grijs, mistig. Stonden ook waarschuwingen uit. Een code geel voor soms hele dichte mist. Ook echt hinderlijk voor het verkeer. En op sommige plekken heeft het ook best wel even geduurd voordat het wegging. Vooral in het westen zien we wel af en toe wat zonneschijn. En ook wel wat buiigheid. En dan liggen de temperaturen dan ook net iets hoger. Altijd weer het westen. En wat komt eraan? Ja, voor komende nacht gaan we opnieuw te maken krijgen met mist. Er is ook echt maar weinig wind en natuurlijk veel vocht in de lucht. Temperaturen die flink gaan dalen in de mist. 2-3 graden. Misschien als de opklaring nog wat langer aanhouden. Kans op een graadje vorst hadden we afgelopen nacht ook. Maar dan vooral in het uiterste zuiden van ons land. Aan zee ligt de temperatuur ietsjes hoger. Dus kans op mist ook een stukje kleiner. En morgen, daar waar er dan mist is ontstaan, duurt het natuurlijk wel weer even voordat het is opgelost. Aan zee opnieuw kans op wat zonneschijn, maar ook kans op een bui. Soms ook met onweer erbij. Daar is het een graad of 12. Morgen in de mist overdag 5, 6 graden. Als die mist een beetje optrekt, wordt het een graad of 9. Oké, dankjewel. Jolanda van der Velde, hoe gaat het met de middagspits? Die is aardig onderweg met ruim 320 kilometer file. De meeste files staan vooral in Zuid-Holland. De meeste vertraging momenteel op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Dat heeft nu te maken met bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Benelux ben je 40 minuten langer onderweg. Omrijden kan via de A13 richting Rotterdam, maar ook daar kom je in de file bij Rotterdam Overschie ongeveer een kwartier tijdverlies. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam een half uur vertraging vanaf de afrit IJmuiden tot aan de aansluiting met de A10. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Randweg Dordrecht zo'n 35 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier oponthoud. Tot slot langzaam rijden op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosthout en de brug Gorkum 20 minuten vertraging. Ben je op kantoor? Dan komt Albert Heijn ook gewoon. Wel zo makkelijk. Wij bezorgen de boodschappen en dat doen we al vanaf 50 euro. Zo heb jij alle tijd voor je werk en je collega's. Kijk op ah.nl/zakelijk. Het is een lekkere van Albert Heijn. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle gum en O7 Active. Nu vanaf 2 stuks 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Ach, kijk die voetjes. Sophie, sinds gisteren op de wereld, is een geboren danseres. Maar dan moet ze wel haar eerste dansvoorstelling kunnen zien. Zodat haar liefde voor dans groeit. En zij uiteindelijk, na de balletacademie, een glansrijke première danst. Door uw favoriete culturele instelling in uw nalatenschap op te nemen, steunt u cultuur en inspireert u een generatie. Tot grootse dingen of tot groot liefhebber. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Renze Klamer. Eén vandaag. De coronapas, daar gaat het onder meer over in de Tweede Kamer vandaag. Het is geen makkelijk debat, zeker niet voor partijen die ook aan de formatietafel zitten. Straks Joost Vullings. Maar we gaan het eerst hebben over Denemarken. Want op de klimaattop in Glasgow wordt het voortdurend geroepen, ook door onze premier, geen woorden, maar daden. Het is tijd voor actie. En waar Nederland in het Europees verband toch een beetje in dat rechte rijtje bungelt, is Denemarken nou wel een beetje zo best jongetje of meisje van de klas. Windenergie, duurzame biomassa, warmtenetwerken, energiebesparing. Bedenk het maar, en de Denen die zijn ermee bezig. Reden voor verslaggever Bart Hettema om af te reizen naar Kopenhagen. En om even te kijken wat ze daar nou precies zo anders doen en waarom ze dat zoveel beter doen dan wij. Goedemiddag Bart. Goedemiddag. Kopenhagen, nou, dat was nog net niet te fietsen. Treintje gepakt? Nee. Nee, vliegtuig, toch gedaan. Zo komen we nooit in dat linkerrijtje, Bart. Welkom bij de NPO. Ik had een heel strak schema, want het moet natuurlijk allemaal wel compact in 2 dagen. Het mag niks kosten, ja. Nee, goed. Maar ik ben dus wel gevlogen. Heb niet een boom laten planten als compensatie. Dat ook vind niet. Greenwashing doe ik niet aan. Maar ik moet weer eerlijk zeggen, ik ben de afgelopen 1,5 jaar ik ben niet gevlogen sinds het begin van corona. En dat beviel me eigenlijk wel een beetje. Dus ik voel me toch wel behoorlijk bezwaard om naar Kopenhagen te gaan. Ja. Goed, en te vliegen. Maar het doel heiligt de middelen. We hopen er alle veel van te leren. Ja, en bovendien, eenmaal in de stad heb ik mij keurig gehouden aan toch een beetje het duurzame protocol. In het land heb ik een hybride auto gebruikt en in de stad een waterstoftaxi. Een waterstoftaxi? Ja, in Nederland hebben we ook al waterstofauto's en ook wat tankstations. Maar daar in Denemarken, en dat is wel interessant, daar hebben ze gewoon al taxibedrijven die helemaal al groen zijn. Dus alleen elektrisch en alleen waterstof. En dat heeft te maken met het doel van Kopenhagen om in 2025 alle taxis in de hele stad alleen nog maar duurzaam te maken. Dus geen benzineauto's meer. En ja, zo'n waterstoftaxi, je kunt je afvragen, gaat dat het hem worden? Waterstof, elektrisch denk ik eerder. Maar het toont wel aan dat die Denen heel erg bezig zijn met de weg te bereiden voor waterstof. Weer een nieuwe transportmodus erbij. En dat doen ze, vind ik wel heel clever, want in andere steden wordt het ook al uitgerold. Dat doen ze echt goed. Maar wat is het? Waarom nemen ze het daar zoveel serieuzer dan wij hier? Ja, het is A, een bedachtzaam volkje. Dus ze denken goed na en doen dan dingen. Maar het heeft vooral te maken met 1973, de oliecrisis. Die kan ik me nog herinneren. Schaatsen inderdaad, rolschaatsen op de snelweg. Nee, maar het interessante, Denemarken werd enorm hard getroffen door die oliecrisis. Want zij moesten al hun brandstof ook importeren uit het Midden-Oosten, net als Nederland. Dus toen dachten ze van niet nog een keer dat soort dingen. En waar Nederland zich heeft gewenteld eigenlijk in weer toch de luxe van de gasbel, zijn die Denen gaan nadenken van jongens, we moeten onze brandstof toevoegen. En onze centrale verwarming, dat soort dingen. We moeten af van die fossiel, nieuwe dingen. En hoe hebben ze dat gedaan? Ja, windenergie. Het waait enorm in Denemarken. En op zee, op land, biomassa zijn ze gaan doen. Ze zijn gaan nadenken, ze hebben een doel neergezet. En ze hadden geen loppersum, dus dat maakte die gedachte misschien ook iets... Ik weet niet iets van aardbevingen in Denemarken, maar maar dit was wel de weg die ze gingen gaan. Ja, je hebt daar natuurlijk dingen bekeken. Je was er 2 dagen, hè, zei je? Ja, 1 dag in Kopenhagen en ook nog naar een eiland, maar de eerste dag in Kopenhagen. Wat vond je het meest interessant om te zien daar, behalve die taxi? Dat is heel interessant, de vuilverbranding. Dan zul je zeggen, vet, een vuilverbrandingsinstallatie, dat wil ik zien. Nou, daar wel. Tik maar eens een keer op internet, Copenhill. En dan krijg je een 78 meter hoog gebouw, glimmend, met een prachtige schoorsteen en een kunstskibaan bovenop. Dat ding, dat is helemaal groen, ook met bosjes. Dus ben je aan het skiën. Ja. En daaronder wordt 600.000 ton vuil per jaar verbrand. En dat levert voor tienduizenden gezinnen warmte en elektriciteit. En ja, dat is gewoon echt wel heel tof. Gewoon dat daar gebeurt. Je bent aan het skiën en onder je wordt energie opgewekt. Ah, en je skiet op het gras. Ja. Ja, nee, het is vezel, dus kunstvezel, maar wel met leuke boompjes. En een après-ski-barretje erbij, zo is superleuk. Dit is een soort van de natte droom van elk klimaatactivist. Het is en leuk, En duurzaam. Absoluut. Ja, oké. Okay. En dat zegt het woord warmte opgewekt, dat is dan stadswarmte. Ja, stadswarmte. En daar zijn ze al heel lang mee bezig, de Denen. Sinds 1903 al. Dat begon heel gezellig eigenlijk met de lijkverbranding. Never waste a good corpse, zou ik willen zeggen. Die warmte van verbranding van vuil, biomassa en dus ook lichamen, die kun je opwekken en die kun je gebruiken om met via buizenstelsels om daar huizen te verbranden. Maar waarom klinkt jij opeens zo geïnspireerd? Waarom doen we dat hier eigenlijk niet? Nee, maar al die crematoria, al die restwarmte van crematoria. Dat is een briljant idee. Daar kun je wat mee. Ja, dat is waar. Ja, ik zou zeggen bel Dela. Ja. je bent ook, Bart, naar Samsø, zeg je, geloof ik, gegaan. Ja. Het eerste eiland ter wereld dat helemaal vrij is van fossiele brandstoffen. Ja. Was dat een beleving? Nou, in ieder geval klimaatneutraal, want er rijden nog wel vrachtautjes rond en trekkers en zo. Maar ja, dat was wel heel erg interessant. Het is een fascinerende plek. Eind jaren 90 schreef de milieuminister een prijsvraag uit van, jongens, welk gebied in Denemarken kan klimaatneutraal worden? Nou, dat eiland ging aan de slag. Bevolking werd erbij gehaald. En toen hebben ze 11 windmolens neergezet. Toen waren ze dus eigenlijk al zelfvoorzienend met elektriciteit. Daar gingen ze veel geld mee verdienen. Dat hebben ze dan vervolgens weer gestoken in warmtenetten. De aanleg van warmtenetten met behulp van stro, van boeren. Dat werd allemaal verbrand. Heel erg CO2-neutraal. En toen werden er nog weer eens een keer nieuwe windmolens op zee neergezet. Dus dat is een enorm verdienmodel geworden voor die mensen. En ik heb de burgemeester gesproken van Samsø. Het is een Nederlander. De man is geboren in Groningen. En die zegt, hij spreekt al Nederlands, dit is typisch nou een voorbeeld, ook als je kijkt naar die aanleg van die warmtenetwerken, van hoe Denen met elkaar omgaan en hoe ze elkaar ook, al die deelnemende partijen aan het warmtenet, hoe ze elkaar iets gunnen. En het blijkt dus, ja, de metaal, die kreeg een project waar een heleboel werk in zat. De boeren, die konden de stro afleveren tegen een goede prijs. En de dorpsbevolking die kreeg een goedkopere warmterekening. En omdat je elkaar vertrouwt, dan durf je samen in zo'n project te investeren. En dat gebeurde dus in verschillende dorpen hier op het eiland. Ja, heb je niet ook een beetje, als we even in de metafoor van de klas blijven, een beste jongetje, ik ga me ook een beetje bijna aan ergeren. Ik denk, nou, het gaat wel allemaal heel perfect daar. En hun ouders en opa waren er ook allemaal mee bezig. Dat kunnen we nooit meer inhalen. Ik heb het letterlijk gevraagd aan een van die mensen, you Danes, you are so smart, it pisses me off. En toen begon die man echt te lachen, inderdaad. Maar het is ook zo, ze zijn gewoon slim, ze denken na, ze stellen zichzelf heldere doelen. En dat doen wij Nederlanders veel minder. En die man zei ook tegen mij, het is een soort restant misschien van een vikingmentaliteit. Dat je elkaar steunt en sociaal bent. Ik weet niet, de laatste keer dat de vikingen hier in Nederland kwamen, toen hebben ze niet een windmolen gefaciliteerd. Toen sloegen ze onze hersens in. Maar in ieder geval, het toont wel aan dat die Denen met elkaar dingen proberen op te lossen. Een soort stammenmentaliteit. En dat werkt gewoon in dat land. En dat zie je ook. Want ze zijn mijlen ver vooruit op ons. Nou, we moeten ons maar daardoor laten inspireren. En dat doen Zeker. We. Dankjewel. Dankzij jou, Bart Hettema. De reportage is vanavond te zien in één vandaag op NPO 1. Lambert, zometeen feit of fictie. Dan komt die wipmolen nog weer terug, hè? Ja, zeker. Want klopt het dat de klap van één wiek genoeg dagelijkse energie oplevert voor één huis? Oh, hoor het zo. So I'm sure on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Summers, we can bear my She Moves in Her Own Way van de Cooks. Jolanda van der Velde, het gaat niet de goede kant op, hè, met die spits. Nee, daar komt nog wel wat meer bij, hoor. Nu staat de teller op 350 kilometer. Goed nieuws over de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar is de rijstrook weer vrij. Minder goed nieuws voor de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen zo'n 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De linker rijstrook is er dicht. Feit of fictie? Ja, Lauwert, we gaan het hebben over windmolens. Ja. De nieuwe dan, hè? Die voor de energie niet... Inderdaad. Niet een mooie historische auto. Nee, die niet. Nee. Want deze week zei NOS-correspondent in het Verenigd Koninkrijk Fleur Launsbach in het 8-uur-journaal iets wat me deed opveren. In een onderwerp over windturbines zei ze dit. Eén klap van deze week kan één huis de hele dag van energie voorzien. En met duizenden van deze windmolens op zee wil de Britse regering in 2035 voor alle huizen in het land elektriciteit opwekken. Oké, dus één klap. Is dat één rondje, denk ik? Ja, het is één rondje, denk ik. Oké, van één week van zo'n windturbine genoeg voor één huis, één dag. Ja, dat is ook wel heel toevallig als het zo uit zou komen. Ja, ik keek er ook van op en ben gaan checken of het klopt of dat Fleur misschien wel een klap van de molen heeft gehad. Als eerste sprak ik Arthur Vermeulen. Hij is directeur windenergie bij Pure Energy. Ja, ik heb dat net even op de achterkant van een sigarendoosje uitgerekend. En dat klopt al ongeveer. Dus in één rondje van de wieken maakt hij ongeveer net zoveel stroom als een huishouden in een dag nodig heeft. Dus dat klopt wel ongeveer, ja. Maar wacht, is dit de meest... Dit is directeur windenergie bij Pure Energie, groene energieleverancier. Ja, precies. Natuurlijk klopt het dan. Ja, nou... Dat had hij niet zijn half rondjes genoeg. Nee, nou goed, één bron is inderdaad geen bron. En de achterkant van de sigarendoosje, dat werkt ook niet echt vertrouwen. Peter Eken hebben we daarom benaderd. Hij werkt bij TNO als research manager windenergie. En hij beaamt het ook. Zeker, als je naar de grote moderne windturbines kijkt, die 10 megawatt of groter zijn, zoals bijvoorbeeld de 12 megawatt turbine, zoals we die op de Maasvlakte als testturbine hebben staan, dan levert inderdaad één rondje van de rotor voldoende energie voor een huishouden voor één dag. Ja, en hoeveel energie is dat dan, zie ik je vragen. Ja. Nou, Eken weet het precies. Nou, een gemiddeld huishouden die gebruikt ongeveer 7,5 kilowattuur per dag. En een rondje van een HDADX windturbine, die doet er ongeveer 6 seconden over. En in die 6 seconden bij een vermogen van 12 megawatt levert die maar liefst 20 kilowattuur op. Dus dat is ruim meer dan het gebruik van een huishouden per dag. 20, dat zijn 3 huishoudens. Ja, Eken zegt daar dit over. Ja, waait het, dat is bij als het echt vol waait. Nou waait het natuurlijk niet altijd. Dan moet je het ongeveer door 2 delen, dan is het ongeveer 10. Dus gemiddeld over het hele jaar gerekend, zeg maar, dan levert 1 rondje van een HDA-turbine 10 kilowattuur gemiddeld op. En dat is ruim meer dan de 7,5 kilowattuur die een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt. Ja, dat is allemaal gemiddeld. Dus je moet niet een verwarmd zwembad en 3 airco's of een warmtepomp gebruikt ook meer bijvoorbeeld. Nee, je moet ook niet. Dat geldt ook niet bij kleine verouderde windmolens. Dan is de opbrengst wel iets minder. Het gaat dus om turbines met een tiphoogte van 250 meter of hoger. En ook pas na 6 maanden, wat zo lang duurt het voor een windturbine om de energie terug te verdienen die het maken van zo'n ding bijvoorbeeld kost. Oké. Maar feit of fictie, wat is je oordeel? Nou, de nieuwere windturbines leveren per slag bijna allemaal genoeg energie op om één huis voor één dag inderdaad van energie te voorzien. Dus correspondent Fleur Launsbach zat helemaal goed. Feit. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. We hadden het eerder in de uitzending al over de nieuwe strengere coronamaatregelen en wat de leden van het 1 Vandaag opiniepanel daarvan vinden. Zoals het op meer plekken dragen van een mondkapje, vaker thuiswerken en mogelijk het verplicht gebruik van de coronapas op de werkvloer. En over al deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer nu met de demissionaire bewindslieden Rutte, De Jonge en Grapperhaus. En Joost Vullings volgt dat debat natuurlijk. Goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag. Toch weer die strengere maatregelen, juist nu we dachten er zo'n beetje vanaf te zijn. Hoe valt dat in de Tweede Kamer? Ja, niemand vindt dit echt leuk. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor ons. En er zijn er natuurlijk wel partijen die zeggen van ja, van ons had dat versoepelen eerder ook niet zo gehoeven. Dat zijn vaak partijen ter linkerzijde van de politiek. Die zijn vaak wat voorzichtiger met versoepelen en pleiten wat eerder voor het nemen van maatregelen. Aan de rechterzijde, ter rechterzijde van de VVD, daar vinden ze, zijn ze eigenlijk überhaupt tegen maatregelen. Daar moeten ze het er niet van hebben. Dus kortom, iedereen baalt ervan. Maar er wordt wel serieus over gedebatteerd. Ja, oké. Maar bijvoorbeeld, we hadden net bij het 1 Vandaag opiniepanel dat mensen vonden dat het misschien wel eerder had gemoeten. Dat geluid hoor je dus niet. Nou, dan hoor je vooral van, we hadden misschien eerder wat basismaatregelen moeten vasthouden. Zoals het mondkapje, de 1,5 meter. Dus dan is de kritiek eerder van, we hadden gewoon niet zo snel moeten versoepelen. Ja, zo op andere manier niet goed. Over welke van die maatregelen die gisteren besproken werd, is het meeste te doen? Ja, dat is de uitbreiding van het corona-toegangsbewijs. Dan heb je dus vooral over, nou, of ben je daar principieel voor of tegen. Maar ook van, ja, op een terras, dat is buiten, moet dat nou? Sportclubs, zwembaden, daar is toch wel de meeste verzet tegen. En er zijn natuurlijk ook partijen die zeggen, ja, die corona-toegangspas, die is niet 100% waterdicht. En VVD-Kamerlid Aukje de Vries gaf het dilemma aan. We in een ideale wereld zouden kunnen zeggen van dat we heel graag willen dat al die basismaatregelen nageleefd worden. Zou ik ook het liefst willen. Maar we moeten ook in de praktijk zien dat het niet het geval is. Dan kun je zeggen, nou oké, dan gaan we hele zware maatregelen doen. We gooien weer sectoren dicht of zeggen dat bepaalde activiteiten niet kunnen. Ik wil kijken hoe we die activiteiten wel mogelijk kunnen maken. En ik denk dat daar de coronatoegangsbewijs een oplossing voor kan zijn. Is hij helemaal ideaal? Is hij helemaal zonder enkel risico? Nee, maar ik denk dat alle andere maatregelen dat ook niet zijn. Ja, kortom, de VVD zegt, het is niet ideaal, deze pas, maar het alternatief is teruggaan naar lockdown-maatregelen. Ja, en dat, zegt de VVD, dat willen we toch niet. Dus is de VVD voor. Maar goed, veel partijen denken er anders over. Of het nou vanwege de vrijheid is, of het nou proportioneel is, de inzet van zo'n coronatoegangsbewijs. Of de effectiviteit, er wordt ook aangetwijfeld. Allemaal argumenten om er vraagtekens bij te zetten. Maar de VVD is in ieder geval voor. En er komt ook wel een Kamermeerderheid voor het huidige pakket. De grote vraag is van, is er ook een Kamermeerderheid om, wat Hugo de Jonge gisteren aankondigde, zo'n coronatoegangsbewijs op de werkplek toe te laten? Ja, gek genoeg hebben de Kamerleden daar nog niet over gehad. Ik vermoed dat dat later in het debat komt. Als het gaat om Rutte, die vroeg gisteren in de persconferentie vooral om begrip voor elkaar en waarschuwde voor polarisatie. Merk je in het debat dat de politici daar zich iets van aantrekken? Nou, ik moet zeggen, en niet dat ze dan in één keer zeggen, ach, we zijn het heel erg met elkaar eens, zo werkt dat niet. Maar de toonhoogte is goed te doen. En dan ben ik natuurlijk ook wel de laatste jaren steeds meer ruige dingen gewend geraakt. Maar ik heb het ook even bij mijn collega aangekeken en zeiden allebei, nee, dit is een debat dat verloopt gewoon op argumenten zonder rare aanvaringen en hele grote woorden. Nou, zo ook ons prettig. Vooralsnog, zeg ik er dan bij, hè. Het is net begonnen. Ja. Geen garanties. Tot aan de deur. Als het gaat om de verschillende partijen, dan is de ChristenUnie wel interessant om even uit te lichten. Die stemde de vorige keer tegen de invoering van de coronapas. Nu wil het kabinet zelfs een wet voorbereiden die coronapas, hè, wat erover ook verplicht op de werkvloer. Wat natuurlijk de ChristenUnie, zittende aan de formatietafel, in een lastige positie plaatst. Ja, ik heb het idee dat ze met wat dus gisteren is voorgesteld, daar zit die werkplek nog niet bij, dat ze daar grotendeels wel mee kunnen leven. De werkplek, nou, dat gaan we horen hoe ze daar tegenaan kijken. Maar zij zeggen van ja, wacht eens even. Wij bekijken dat gewoon van hoe het virus zich verspreidt. Hè? Is het een proportionele maatregel? En de vorige keer vonden wij het niet nodig. Want nou, het virus leeft een klein beetje op, maar niet heel erg. En toen vonden we die maatregel niet nodig. Maar nu is de situatie toch echt heel erg anders. En nu zijn we wel voor die coronatoegangspas. En iedere relatie met de formatie die wij erbij halen, dat is echt heel raar om te denken. Dat is gewoon flauw van ons dat we dat doen. Dus, ja, mooi deze zelfreflectie. Ja, dat is mooi. Maar goed, in ieder geval, je ziet dus dat bij de ChristenUnie het dus kennelijk geen principiële zaak is. Dus als ze gewoon zeggen, als ze denken, nou, de situatie heeft het nodig, dan zijn ze bereid maatregelen te steunen. Ja. Wat natuurlijk nieuw was, is dat eigenlijk voor het eerst op zulke korte termijn al een nieuw wegingsmoment is aangekondigd. Hè, 12 november, om eventueel nog extra maatregelen in te voeren. Dat is toch wel een beetje een opvallende stap. Ja, dat is zeker een opvallende stap. Was gisteren op de persconferentie is daar ook flink naar gevraagd. Nou, dat heeft ermee te maken, dan moet ik even de persconferentie terughalen, dat de groei van het aantal besmettingen per dag zo hoog is. We zaten aan de bovenkant van de pluim, dat ze ook weer niet te lang willen wachten. Nu, nadat het pakket is aangekondigd. Maar ja, we weten allemaal, je moet toch eerst even minimaal 2 weken afwachten of iets helpt. Dan kan je zien of het aantal besmettingen afvlakt of zelfs gaat dalen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar zegt Rutte dan, ja, dat klopt. Zo doen we dat ook vaak. Maar we hebben ook andere cijfers waarnaar we kunnen kijken. Bijvoorbeeld hoeveel mensen de auto pakken, hoeveel mensen in de trein gaan zitten, of mensen zich aan mondkapjes gaan opdoen. Dat zijn allemaal gegevens die we in de gaten kunnen houden. En als we dus genoeg gedragsverandering bij ons zien. Nou ja, dan zullen nadere maatregelen uitblijven. Hebben ze het idee van, nou, de maatregelen worden niet helemaal goed nageleefd. Ja, dan zou het kabinet gaan grijpen naar verder ingrijpen. Oké. En dan nog even. Je had ook van Jaap van Dissel, die iedere ochtend, het ritueel hier is voor zo'n debat. Jaap van Dissel, hoorzitting. Ja, die zei ook van, ja, als we ons gewoon aan de basismaatregelen houden. Ja, dus het handen was anderhalve meter en de mondkapje. Ja, dan had extra beleid niet eens gehoeven. Dus ja, dat is toch altijd het idee van, jongens, het is een beetje jullie eigen schuld. Maar ja, waren we allemaal zomaar zijn mensen. Jaap van Dissel. Ja. Dan nog even tussen neuslippen door, want ik durf bijna niet meer te vragen. Hoe staat het met de formatie? Ik hoor dat het sneller gaat dan verwacht. Ik hoor dat het moeizamer gaat dan verwacht. En dus ik hou het op gestaag. Okay. Joost Willings, dankjewel. Nou, daar kan je wat mee, hè? Ja, nou, super informatief. Dankjewel. Hebben de mensen mee geholpen. Graag gedaan. Lammert, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Wat heb jij nog? Ik heb iets heel bijzonders. Dit namelijk. Want hoewel ze inmiddels 77 is en het al meer dan 15 jaar geleden is dat ze nieuwe muziek heeft gemaakt, komt Diana Ross met een nieuw album. Oh. Vandaag gaf ze een voorproefje van de nieuwe clip op Instagram. Nou, lekker toch? Dit klinkt hartstikke joh. 77, hè? Ja, ik vind het echt, klinkt nog zo jong. Zou er veel aan gesleuteld zijn dan? Of zou dat gewoon... Nou, dat weet ik niet. Dat weet je niet, oké. Nou, ik vind het mooi klinken. Dankjewel, dat was het ook. Onze website is eenvandaag.nl. Daar is van alles terug te luisteren. Om 17:15 natuurlijk onze collega's van televisie op NPO 1. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Ik wens u een fijne middag en tot morgen. AfroTros, de omroep voor ons. Pennen in de aanslag. NTO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Luister goed. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miruska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. En dan nu in stukjes. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wie luistert, weet meer. Leg de pennen neer. Ster. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat. Door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je als vriend van het Rijksmuseum ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. 5 uur.